L'autobús queia i queia. I em semblava que mai no arribaria fins a baix. Els qui eren per allà, la premsa ens hauria anomenat espectadors d'excepció. Tots hauríem preferit no ser-hi. Inicialment ens quedàrem parats al peu del precipici. Al cap de no sé quan, tenia els genolls plens de trompades i estava enfilat pel mig del barranc. Tots baixaven, cadascú com podia. Alguns relliscaven perillosament, altres ho feren només per darrera vegada. La visió de l'autobús d'en Marc caient amb tota la classe de sisè dins feu embogir tot el poble. El descens va ser vertiginós. La gent no volia acceptar aquella mentida i corrien cada vegada més de pressa com per trobar-se, com més aviat millor, amb les innocents i sentenciades víctimes. Un peu se'm va girar i vaig començar a caure. El maltractat sotabosc, ple d'escombraries plàstiques, dibuixà la seva revenja al meu cos. Aquella branca m'obria la cuixa. 3 metres més avall, una soca vella i seca em trencava la clavícula i mentre encara cridava de dolor, una roca vermellosa em feia perdre el coneixement. Al cap d'un temps, em vaig veure més conscient, descansant sobre tou, ja quiet. Vaig mirar-me millor i reconegui els meus coixins. Eren els cossos de les germanes Simons, unes bessones de 60 i tants anys. Em vaig incorporar. Al meu voltant, res no es movia. Tot era ple de cares i noms sense vida. Hi havia dos tipus de cossos, els de dins l'autobús i els de fora. Vaig fer un repàs i vaig veure en Marc que bellugava un braç pel forat del vidre esmicolat. Havíem esdevingut espectadors excepcionals. Em vingué una cosa al cap, però ràpidament marxà. En quina altra cosa millor podia pensar que en no res?